To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 4 marca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Znane są już szczegóły projektu ustawy o ochronie zwierząt. Teraz wśród posłów zbierane będą podpisy. Wyciek gazu w Jeleniej Górze opanowany. Ponad 50 ewakuowanych wróciło do swoich domów. We Francji centroprawica wycofuje poparcie dla kandydatury przedstawiciela republikanów na prezydenta. Zaostrzenie kar za znęcanie się nad zwierzętami, zakaz trzymania psów na łańcuchach, występów zwierząt w cyrkach, uboju rytualnego i hodowli zwierząt futerkowych. Takie zapisy zawierać ma projekt ustawy o ochronie zwierząt. Opracował je Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt, który zbiera podpisy poparcia wśród pozostałych parlamentarzystów. Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt ma zebrać podpisy poparcia pod projektem ustawy o ochronie zwierząt do najbliższego posiedzenia Sejmu, zapowiedział poseł PiS i członek parlamentarnego zespołu Krzysztof Czabański. Jeżeli nie zyskamy aprobaty w innych klubach, włączymy to w prace sejmowe jako projekt klubu Prawa i Sprawiedliwości. Polityk dodał, że wszystkie propozycje zakazów znajdą się w jednym projekcie ustawy. Nie wykluczył jednak, że na etapie prac w komisjach może dojść do wdrożenia poprawek. Wojna będzie o to, nie ma złudzeń. Potężne są interesy różnych grup tutaj narażone i one przez swoich lobbystów będą wpływały na pracę parlamentu. Zmianę przepisów w sprawie ochrony zwierząt zapowiedział w tym tygodniu prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Michał Fedusio, Polskie Radio. Wyciek gazu w Jeleniej Górze opanowany. Ponad 50 ewakuowanych osób wróciło do swoich domów. Gaz wydobywał się z jednej ze studzienek kanalizacyjnych tuż przy dworcu PKP. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do rozstrzelnienia jednego z gazociągów w tym rejonie. Wznowiono też ruch kolejowy. Pociągi dojeżdżają już do dworca wcześniej. Podróżni musieli korzystać z autobusów zastępczych. Kary pieniężne dla rodziców, którzy nie chcą szczepić swoich dzieci, są zbyt dotkliwe, uważa Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach Stop NOP. Ich zdaniem grzywny sięgają nawet kilkunastu tysięcy złotych. Pierwsze rodziny składają właśnie w tej sprawie skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ich zdaniem przymus szczepienia łamie prawa człowieka i pacjenta. Ja osobiście nie szczepiłam. Chciałabym mieć możliwość wyboru. Bardzo dużo dziecko dostaje naraz tych wszystkich przeciwciał. Powołujemy się na orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Justyna Socha, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach Stop NOP. Który informuje, że przymusowe zabiegi medyczne oznaczają ingerencję w prawo do poszanowania życia prywatnego. Szokuje nas stanowisko niektórych urzędów w Polsce, które twierdzą, że prawo do świadomej zgody jest wyłączone w przypadku obowiązku szczepień. Od co najmniej 10 lat jest amok antyszczepionkowy. Doktor Marcin Rawicz, Warszawski Szpital dla Dzieci. Na skutek ruchu antyszczepionkowego choroby zaczynają wracać. Wypisaliśmy z kliniki mamę z 8-miesięcznym dzieckiem z ciężkim szczustcem. Profesor Leszek Szenborn, pediatra, specjalista chorób zakaźnych. Starsze dzieci nie były szczepione, to jest trzecie dziecko. W tej chwili zachorowały wszystkie dzieci i ojciec. Państwowy Zakład Higieny ostrzega, że jeżeli ruch antyszczepionkowy będzie rozrastał się w tak szybkim tempie jak dotychczas, grozi nam powrót epidemii wielu chorób zakaźnych. We Francji szef centroprawicy zapowiedział wycofanie poparcia jego ugrupowania dla kandydatury przedstawiciela republikanów François Fillona na prezydenta. Zamieszany w sprawę opłacania żony i dzieci z pieniędzy publicznych, kandydat ma w tej sprawie pod koniec marca zeznawać przed sądem. Jego notowania w sondażach gwałtownie spadły. Pierwsza tura wyborów prezydenckich ma się odbyć 23 kwietnia, a druga 7 maja. Jean-Christophe Lagarde, przewodniczący od 3 lat partii centroprawicy, zaapelował do republikanów, aby zmienili kandydata w wyborach prezydenckich. Jego zdaniem, biorąc pod uwagę aktualną sytuację i atmosferę towarzyszącą kampanii, François Fillon nie ma szans na przejście pierwszej tury. Jean-Christophe Lagarde zaznaczył, że centroprawica mimo wcześniejszych uzgodnień nie może, jak to ujął, ślepo wchodzić w sojusz z republikanami. A tak sprawy widzi rzeczniczka François Fillona. Mamy poparcie wielu osób z centroprawicy, radnych w regionach, merów, parlamentarzystów. Mam nadzieję, że po niedzielnej manifestacji sprawy staną się bardziej klarowne. Na niedzielę zapowiedziano w Paryżu demonstrację poparcia dla kandydata republikanów. Według sondaży François Fillon odpadnie po pierwszej rundzie, a do drugiej przejdzie Emmanuel Macron i liderka Frontu Narodowego Marine Le Pen. Szansę na zwycięstwo ma natomiast Alain Juppé, ale gdyby chciał zastąpić w roli kandydata republikanów François Fillona, na razie odmawia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dziś na północy zachmurzenie duże i tam może spaść deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i więcej przejaśnień. 7 stopni nad morzem, 13 w centrum, 15 na południu. Trójka. Program trzeci. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Thank you. Kuba Więcek Trio. Tak brzmi pierwszy utwór, tytułowy utwór z płyty, która ukaże się 24 marca, czyli dokładnie za 3 tygodnie. I tak 22-letni saksofonista debiutuje w serii Polish Jazz, częścią 78. tego cyklu wydawniczego. Pierwszy debiut w serii Polish Jazz od 28 lat. Tak to wszystko zostało wymyślone. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Mało Obiektywnie. Obiecałem z wtorku na środę, że z piątku na sobotę wrócimy do bielskiej zadymki jazzowej. Na pewno to się stanie. No ale skoro zaczynamy od nowej muzyki, to jeszcze słowo więcej o tej płycie Kuby Więcka. Obok niego w trio Michał Barański na basie i Łukasz Żyta na perkusji, więc jak Państwo słyszą, sekcja wyśmienita. Ale sam Kuba, mimo tych zaledwie 22 lat, to również ważna, już ważna teraz postać polskiej sceny jazzowej. Bardzo niecierpliwie będę czekał na tę płytę. Cała już za 3 tygodnie, 24 marca. Another Raindrop. Kuba Więcek Trio. Jeszcze jedna nowa płyta za chwilę. Z tym, że w tym przypadku jeszcze nie znam daty premiery tego albumu. Podobno ma się ukazać jesienią. Nowa płyta Tubis Trio. Thank you. Nowa płyta Tria Macieja Tubisa będzie nosiła tytuł The Truth. Prawda. Muzyka z tego albumu na żywo już dziś w sobotę. Jeśli dziś już jest sobota, to dziś 4 marca w klubie 12 na 14 w Warszawie. Jeszcze jedna nowa płyta przede mną, ale tę znamy już bardzo dobrze z naszych spotkań wtorkowych, z wtorku na środę w audycji Teraz Polskiej i tych również z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. I mam nadzieję, że z pomysłodawcą, współautorem tego albumu spotkam się, bo to już taka nasza trochę trójkowa ta tradycja jest, spotkam się na wrocławskim festiwalu Jazz nad Odrą pod koniec kwietnia, bo mam nadzieję, że i stamtąd państwo usłyszą audycję Mało Obiektywnie, ale to jeszcze za wcześnie na chyba takie deklaracje wiążące. W każdym razie, Kuba Stankiewicz na fortepianie, Peter Erskine na perkusji, Darek Oleszkiewicz na basie. I to jest to domknięcie trylogii, o którym Kuba Stankiewicz mówił na antenie Trójki już kilkakrotnie. Był Wiktor Young, był Bronisław Kaper, teraz płyta z muzyką Henryka Warsa. Kuba Stankiewicz na fortepianie, Peter Erskine na perkusji i Darek Oleszkiewicz na basie. To chyba najczęściej, jak do tej pory, odtwarzane przeze mnie utwory z tej płyty. Ach, jak przyjemnie. A, It's So Pleasant i I Remember. Muzyka Henryka Warsa na płycie nagranej w dwa dni, 4-5 lipca 2016 roku w studiu Triton w Los Angeles. O Los Angeles ostatnio mówił też na antenie Trójki Krzysztof Herdzin podczas naszego spotkania prosto z Bielskiej Zadymki Jazzowej, ale do tematu Zadymki, tak jak mówiłem na początku, jeszcze wrócimy w naszym dzisiejszym spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie, bo teraz czas na pierwszego gościa. Ale się zrobiło tajemniczo. Już ta muzyka gościła na antenie Trójki jakiś czas temu, również o tej późnej porze, no ale to jest płyta wymarzona właśnie na taki czas. A w studiu jest jej autor, właściwie momentami współautor, ale i do tego dojdziemy. Rafał Gorzycki, witaj. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Mariuszu. Dostałem od Ciebie informację o tym, że jest taka płyta jakiś czas temu. Posłuchałem i znowu utwierdziłem się w przekonaniu, że do Ciebie jak ulał pasuje takie określenie artysta poszukujący. Wiesz co, coś w tym jest, chociaż można to odebrać jako komplement, bądź jako zniewagę. Ja w tym przypadku jest to komplement, zapewniam cię. Okej, dzięki. W tej sytuacji lubię myśleć, że jednak jestem artystą, który znalazł, ale znalazł jakby tak szerokie spektrum inspiracji, a może to już nawet nie są inspiracje, tylko po prostu piękna, że staram się czerpać z najróżniejszych źródeł i z najróżniejszych sfer. I to nie tylko sfer muzycznych, bo Syriusz, o którym pewnie będziemy mówić, jest projektem czymś bogatszym. Więcej. Tylko muzyki. Tak. Właśnie. Sięgnąłeś po poezję. Powiedz coś więcej o Krzysztofie Gruse. Krzysztof Gruse jest przede wszystkim wspaniałym malarzem, który od 20 lat mieszka w Niemczech. Jest też filozofem i poetą, który współtworzył szkołę bydgoską, czyli taką można powiedzieć, grupę nieformalną artystów, głównie plastyków, trochę awangardzistów, trochę właśnie artystów związanych kiedyś ze sceną jazzową, z kultowym klubem Mózg. Mhm. Ale oprócz tego, że jest malarzem, intryguje go też słowo i wydał trzy drobne tomiki, które dotarły do mnie dużo później niż jego malarstwo. Ja od jakiegoś czasu myślałem o projekcie solowym. Wiedziałem, że będzie to projekt, na którym będę grać nie tylko na perkusji, bo gram tutaj też na fortepianie i wibrafonie. Ale chciałem użyć też słowa i obrazu, ponieważ tak jak mówiłem, interesuje mnie poza muzyką wiele innych dziedzin sztuki i pomyślałem, że jestem może na tyle dojrzały już, żeby stworzyć coś interdyscyplinarnego, jakąś, można powiedzieć, syntezę sztuk i podjąłem to wyzwanie. I te teksty, które do mnie dotarły, były tekstami, w który w bardzo sposób taki bezpośredni do mnie trafiły, a jako, że nie jestem aktorem, wiedziałem, że nie mogę udawać Gustawa Holoubka czy innych wielkich artystów, aktorów i muszę te teksty podawać na tyle naturalnie i swobodnie, jak ja to określam, w taki sposób kapciowo-domowy. Bezpośrednio. Masz. Tak, żeby być po prostu wiarygodny i przekonywujący, a nie sztuczny i jakiś taki pompatyczny. Więc te teksty, które wybrałem, właśnie takimi są. Bardzo bezpośrednimi, bardzo prostymi i takimi, które ja jestem w stanie w bardzo naturalny sposób zaprezentować. Ja teraz zadam ci też proste pytanie. Dlaczego Syriusz akurat? Wiesz co, długo się zastanawiałem nad tytułem. W ogóle tytuł pierwotny był zupełnie inny i był, uważam, dobry, ale okazało się, że zupełnie nie pasujący jakby do tego, co udało mi się ostatecznie stworzyć. A mianowicie pierwotny tytuł to był There is no band. Jak na tytuł płyty solowej uważam, że bardzo fajny. Faktycznie, tak. Ale bardziej pasujący do, nie wiem, do twórczości, powiedzmy, Macia Moretiego czy Franka Zappy, niż do tego projektu, który stworzyłem. On jest zbyt jednak kontemplacyjny, liryczny i taki kantylenowy. Więc zacząłem szukać jakichś inspiracji. Ja zawsze interesowałem się i antykiem, i filozofią. No, filozofią może nie od zawsze, ale od jakiegoś czasu. I także astronomią. Więc ten najjaśniejszy z naszego punktu, powiedzmy, nieba, układ dwugwiezdny, Syriusz A i Syriusz B, mnie zaintrygował. Także jego znaczenie w antyku, trochę inne w antyku rzymskim, trochę inne w greckim, ale wydawało mi się, że to samo słowo też brzmi bardzo pięknie. Myślałem też o jego angielskim odpowiedniku, który już nie brzmiał w moim odczuciu tak fajnie, tak intrygująco i tak pięknie po prostu, bo Sirius. Uważam, że Syriusz to jest po prostu poza tym piękne słowo i mogłem też wpleść pewną dozę tajemnicy i pewnego niedopowiedzenia w nazewnictwie poszczególnych utworów, co spowodowało razem z poligrafią dość taką jeszcze bardziej może trochę niejasną, mroczną i tajemniczą atmosferę. Tak, tytuły niektóre są proste typu Syriusz B akordeon, utwór, którego za chwilę posłuchamy, a inne są jakimś szyfrem poznaczane? A tak, co one to jest są... Syriusz A365, ten utwór, który już był na antenie przed chwilą? Jest to kod, który ma wprowadzić trochę w zakłopotanie, trochę zaintrygować słuchacza. Minusem takiego nazewnictwa jest to, że ja nie wiem, który utwór jest którym, poza numerkami. No tak. Bo jest to rzecz bardziej taka formalna niż ideowa. Ja próbowałem się doszukać jakiegoś klucza, ale... Klucz jest na tyle chaotyczny, albo na tyle wyrafinowany, że ja go sam go nie rozpoznałem. Znalazłeś. Poza tym, że Syriusz A to są utwory instrumentalne, a Syriusz B są to utwory z tekstem i po literce B zawsze jest tytuł bądź podtytuł tego wiersza stworzonego przez właśnie Krzysztofa Grusego. To słuchamy. Rafał Gorzycki z tej solowej płyty Syriusz B akordeon. Kupiłem mojemu psu akordeon. Postawiłem go na widocznym miejscu w rogu dużego pokoju. Thank you. Teraz ja, pies i akordeon. Dużo lepiej niż przedtem. Seriusz B, akordeon. Rafał Gorzycki jest w studiu, a muzyka kojarzy mi się z czołówką jakiegoś programu telewizyjnego, jakaś taka tajemnicza bardzo atmosfera tu jest, wiesz? Na pewno jest to muzyka w dużej mierze ilustracyjna, ponieważ jak już wcześniej wspominałem, kocham kino i czuję się cały czas niespełnionym kompozytorem muzyki filmowej. Niespełnionym głównie dlatego, że nie dostaję ofert, żeby mógł się zrealizować. Albo konkretnych, albo na tyle spektakularnych, żeby miało to sens w ogóle podźwignąć, czy spróbować się tego podejmować. Poza tym intryguje mnie, to za małe słowo, kocham również sztuki piękne, przede wszystkim malarstwo, więc w naturalny sposób pracując nad takim projektem, który przede wszystkim jest projektem bardzo intymnym i bardzo osobistym, dlatego zdecydowałem się na nagranie płyty samemu, ponieważ czułem, że jestem w takim etapie swojego życia, na takim etapie w ogóle rozwoju artystycznego, a chyba jednak przede wszystkim ludzkiego jakiegoś stanu psychicznego, że chcę się zmierzyć z samym sobą na scenie przede wszystkim, ale też w studio i chcę spróbować to wyzwanie po prostu podjąć i czy się udało? Myślę, że się udało. Uważam, że biorąc pod uwagę kontekst, którego nie należy ignorować i którego nie należy pomijać, czyli w jakiej sytuacji ja stworzyłem ten album, to wydaje mi się, że album jest albumem udanym. Oczywiście nie trudno być twórcą i tworzyłem, więc nie mogę być obiektywny, ale mówię o tym dlatego, że jestem po koncercie premierowym, na którym było... No właśnie, miałem cię zapytać o to, jak ta muzyka brzmi na żywo? Czy to w ogóle jest... No, w studiu możesz się zamknąć, popracować długo, wszystko dopracować... Ponakładać ścieżki, co jest wygodne. Dopracować do najmniejszego szczegółu, a tak zwana realizacja koncertowa, jak wygląda w tym przypadku? Wygląda tak, że przede wszystkim człowiek do niej bardzo długo się przygotowuje i bardzo dużo pracuje. Przede wszystkim dlatego, że ja nie jestem ani pianistą, ani aktorem. Jestem przede wszystkim perkusistą, kompozytorem. No, uczyłem się w szkole muzycznej na wibrafonie, ale nie jestem wibrafonistą, więc musiałem ogarnąć jakby ten aparat wykonawczy. Poza tym to, że jestem perkusistą i zawsze są przede mną soliści, mimo że jestem liderem czy kompozytorem, ale jednak jestem z tyłu. Tutaj to wyzwanie wydaje mi się, że podświadomie dlatego między innymi podjąłem, bo chciałem zmierzyć się jakby z tym obciążeniem w pewnym sensie, a z drugiej strony z tym bogactwem bycia po prostu samemu. I oczywiście z jednej strony mogę powiedzieć, że ja uważam oba koncerty premierowe za bardzo udane, przynajmniej z mojego subiektywnego punktu widzenia, ponieważ nie pomyliłem instrumentów, nie pomyliłem kolejności utworów, nie pomyliłem nut ani słów, więc to już jest dla mnie wielki sukces. A jeśli chodzi o warstwę merytoryczną, artystyczną, trudno mi być obiektywnym, ale ja byłem zadowolony z tych koncertów. Te koncerty były w Bydgoszczy? Tak? Jeden koncert był w Toruniu, w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, a drugi to był w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, a tamten był w Toruniu, więc na koncercie bydgoskim było rzecz jasna dużo moich bliskich, ludzi, którzy znają mnie od wielu lat, wspierają mnie i moją twórczość, i ich opinie były bardzo pochlebne, ale takie dla mnie najważniejsze były te, które mówiły, że było widać, że jest to projekt, jakby to powiedzieć, zatopiony w pewnej samotności. I dlatego mówiłem o tym kontekście tego dzieła, że dzieło należy brać pod uwagę i analizując je także, biorąc pod uwagę kontekst. I tak pomyślałem o obrazach Miro. Kiedyś byłem w Reina Sofia w Madrycie i oglądałem jego coraz większe płótna, na których było coraz mniej znaków, coraz mniej w ogóle farby. I to był moment, w którym jakby zobaczyłem, że kontekst i to, z czym dany artysta w danym momencie się boryka, jest bardzo ważne później jednak w odbiorze przede wszystkim sztuki współczesnej. Oczywiście każdy może to traktować jako wymówkę, ponieważ sztuka doskonała czy absolutna powinna się bronić sama, ale nie do końca uważam, żeby tak było. Powiedz jeszcze, te dwa koncerty już za tobą. Będziesz jeszcze gdzieś to na żywo grał, śpiewał, mówił, recytował? Raczej mówił. Jeśli zacznę śpiewać, to błagam, po prostu kopnijcie mnie wszyscy mocno w cztery litery, bo to znaczy, że dzieje się ze mną naprawdę coś złego. Chociaż teraz już byłem podejrzewany przy próbie, zresztą zrealizowanej próbie Syriusza, o to, że no, może ze mną być coś nie tak, że jestem po prostu, że mogę się skompromitować, że robię coś naprawdę, nie wiem, czy głupiego, czy szalonego. Jeśli coś z tego, to na pewno szalonego, ale lubię wyzwania. Uważam, że to nie tylko ja, że sztuka rozwija się dzięki wyzwaniom, dzięki odwadze i dzięki poszukiwaniu rozwiązań, których jeszcze nie ma. Zresztą to Herbie Hancock powiedział o jazzie, że jazz będzie tak długo żywy, dopóki będą ludzie, którzy próbują go uwspółcześniać, zmieniać, jakoś po prostu nowych rozwiązań, więc tak. Jednak okazuje się, że jestem artystą poszukującym. Widzisz? Więc muszę to chyba zaakceptować, chociaż ta łatka nie jest łatką wygodną w dzisiejszych czasach, które raczej preferują rzeczy już znane, łatwe w odbiorze, krótkie i, że tak powiem, już przetrawione. Więc w tym aspekcie artysty, który żyje z tego i jakby zajmuje się też w pewnym sensie promocją i tym, o co właściwie pytasz, czyli wykonywaniem tego repertuaru na żywo, jakby to jest taki moment, w którym okazuje się, że to, co robisz, biorąc pod uwagę, że jednak byłem zawsze utożsamiony z szeroko pojętą sceną jazzową, a ten projekt Syriusz wykracza dużo, jak już państwo słyszeli, poza kanwy jazzu, ma w sobie elementy, myślę, muzyki współczesnej, trochę kameralistyki, trochę muzyki ambient i tak dalej. Więc jakby mojej nowej menadżerce nie jest tak łatwo, żeby jakby, bo kluby jazzowe odpadają, ponieważ do Syriusza są też wizualizacje, ja potrzebuję dużo przestrzeni, pewnego światła, bo to są raczej mini spektakle niż typowe recitale solowe. Na filharmonię typu 800-1000 osób czy noc, o którym rozmawialiśmy, jest to za małe, więc kierunek jest taki, żeby pomyśleć o festiwalach teatralnych, o jakichś bardziej sytuacjach literackich, bądź takich festiwalach dużych, o którym też właśnie przed chwilą rozmawialiśmy, czyli Lotos Jazz Festival, czy inne, które są na tyle otwarte stylistycznie, że poza mainstreamem są otwarte na... Może nie chcę powiedzieć nowe, bo ja nie uważam, żeby Syriusz był materiałem nowatorskim, ale trochę mniej mainstreamowe, czy trochę mniej, czy bardziej wymagające pewnego skupienia. I liczę, że takie instytucje i takie festiwale i tacy organizatorzy są, bo jakoś mi się przez te 20 lat udaje funkcjonować, że tego Syriusza będę mógł pokazywać, ponieważ jest on na tyle uniwersalny i na tyle, uważam, intrygujący i nietypowy, że ja będę mógł go pokazywać przez kolejne 10 lat. Poza tym jestem sam, więc nie muszę z nikim poza sobą uzgadniać terminów. A powiedz, to już płyta, która jest. Co masz przygotowane jako następny krok? Bo ty jesteś człowiekiem zapracowanym i masz kilka zawsze projektów. Mam, tak, jestem człowiekiem niespokojnego ducha i pracuję nad tym, żeby jednak tego ducha uspokoić, ponieważ bycie płodnym artystą i niespokojnym duchem jest rzeczywiście twórcze i... Ale w pewnym momencie trzeba się skupić na tym tu i teraz, prawda? Na tej jednej rzeczy. To też, ale miałem akurat inny wątek na myśli. To, że w pewnym momencie trzeba odpocząć, nabrać oddechu, dystansu, powietrza. Mm-hmm. I mój najbliższy projekt jest taki, żeby znaleźć ofertę last minute i po prostu zniknąć. I się po prostu zresetować, odpocząć, złapać dystans i po prostu nacieszyć się Syriuszem, który kosztował mnie rok pracy, wytężonej pracy, dużo poświęcenia, też cierpienia i wydaje mi się, że jest to po części słyszalne, chociaż na pewno nie jest to płyta smutna, może być to nazwane jako materiał kontemplacyjny, ale nie widzę tam smutku, może pewną samotność. Także przede wszystkim trochę relaksu i promocji Syriusza, a później Trio Ensemble, czyli Ensemble Tuning, jest to druga odsłona mojego tryptyku triowego, pierwsze to Trio Playing, o którym rozmawialiśmy bodajże rok temu, płyta wydana przez Fortune, i druga odsłona tego tryptyku to jest coś skupione bardziej na brzmieniu i na jego tuningowaniu, zmienianiu, modyfikowaniu. Tam Kuba Ziołek, elektronika, zdobywca paszportów polityki 2016, będzie obsługiwał szeroko pojętą elektronikę, i Tomasz Pawliski na flecie. Koncertmistrz opery Nowa w Bydgoszczy, wirtuos, człowiek, człowiek, nie chcę powiedzieć genialny, bo jest to słowo, którego unikam, tym bardziej jeśli chodzi o osoby żyjące, a tym bardziej jeśli chodzi o osoby żyjące, które znam. Wspaniały flecista po prostu i kompozytor, więc jesteśmy po kilku próbach i czuję w tym niesamowity potencjał. Jestem podekscytowany, cieszę się, że znów będę grać na bębnach, za którymi się stęskniłem i zrozumiałem, że tak naprawdę to jest moje życie, bo miałem epizod z tym fortepianem, ale stwierdziłem, że nie poświęcę 20 lat, żeby grać Chopina. Nie dlatego, że mi się nie chce albo jestem leniwy, ale dlatego, że tego po prostu nie potrzebuję. Potrzebowałem Syriusza na tą chwilę. Ta chwila jest, cieszę się nią i kolejny etap przede mną. Rafał Gorzycki. Jego nowa, ważna, jak państwo słyszą, dla artysty bardzo płyta, Syriusz w Trójce. To teraz utwór piąty, tak? To jest bardzo go lubię. Syriusz A991. Nie mam pojęcia, jak on się nazywa. Rafał Gorzycki i jego Syriusz. Polecam państwu tę płytę mało obiektywnie, tak mało obiektywnie, jak tylko mogę. A za chwilę w studiu kolejni goście. Matka boleściwa. Audycja ma obiektywnie, dziś gościnna znów. Rafał Gorzycki przed chwilą z płytą Syriusz, a w studiu kolejni goście Dorota Miśkiewicz, Ryszard Wojciul. Witajcie. Dzień dobry. Przyszliście z zapowiedzią trasy koncertowej. Trasy, która rozpoczyna się, jak widzę, 11 marca w sali, o której z Rafałem zresztą przed chwilą rozmawialiśmy, czyli w sali Nospru. Koncertowej, dodajmy. W tej dużej. W pięknym miejscu. Naprawdę, jeśli Państwo jeszcze nie mieli okazji odwiedzić katowickiej sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, serdecznie polecamy, prawda? Wyście tam już parokrotnie, Dorota? Ja grałam na przykład z Grzesiem Turnałem w zeszłym roku, mhm. w tej właśnie dużej sali, a dopiero co byłam parę dni temu na koncercie Jemmy Kalama. O! Widziałam, że ty też byłeś, ale nie widziałam ciebie na korytarzu. Jak było? A podobało ci się? Mi bardzo. Mi się bardzo podobało i faktycznie ta sala ma niesamowitą odświętność też. Ma coś takiego, że w niej, jak się zarówno od strony artystów, również ze strony publiczności, jest takie wrażenie czegoś tak nieprawdopodobnego, że no faktycznie warto, jeżeli nie nasza muzyka, to choćby z powodu tej sali warto przyjść na nasz koncert. A nie powiedzieliśmy, co to za koncert, bo koncert jest niezwykły, nietypowy musimy powiedzieć, że stworzyliśmy super grupę, 15 osób na scenie i repertuar, który zaproponujemy, też jest w pewnym sensie okolicznościowy, bo to jest koncert polskich pieśni wielkopostnych pod nazwą O duszo wszelka. Tylko chciałbym tutaj od razu zaznaczyć, że by nasi słuchacze nie pomyśleli, że pieśni wielkopostne, a to tam znają coś z kościoła, jakieś gorzkie żale, czy ten. My proponujemy coś zupełnie rewolucyjnego. I najważniejszy przekaz do publiczności jest taki, że proszę Państwa, to są tak piękne pieśni, tak mało wykorzystywane w przestrzeni koncertowej, że my chcemy właściwie po raz pierwszy z takim rozmachem zrobić koncerty, które przedstawią ten kawałek, mogę śmiało powiedzieć, zapomnianej polskiej tradycji muzycznej. Ona jest strasznie, strasznie stara. Tak jak wszyscy znamy kolędy, prawda? Wszyscy znamy, śpiewamy, nie zastanawiamy się jakby na Ale przykład... Ale kolędy są radosne. No a tu właśnie. Trzeba się zatrzymać, wyciszyć. No tak, ale weź na przykład Lulejże Jezunie. Czy możesz powiedzieć, że to jest radosne? Jest ciepłe, prawda? To jest kołysanka. Kołysanka. Mhm. Z pieśniami wielkopostnymi to jest tak, że one oczywiście poruszają niezwykle poważne tematy, tak? Tematy pasyjne. Śmierć, cierpienie. Ale to, co jest najważniejsze, to wszystko dokądś prowadzi, czyli do rozwiązania, którym jest okrycie sensu życia, zmartwychwstania i jednak radości. Więc ten cały proces zastanowienia się nad sensem życia jednak również prowadzi do jakiegoś szczęśliwego rozwiązania. Te pieśni oczywiście są molowe, tylko że my postaramy się uczynić z tego spotkania naszego taki koncert, który z jednej strony będzie koncertem bardzo muzycznym, bo zaraz powiemy, jacy są wykonawcy i to Państwu trochę otworzy oczy, a jednocześnie będzie to takie wydarzenie, chcielibyśmy bardzo, takie głębokie od strony duchowej poprzez treści, które będziemy przekazywać. Dorota, będziesz śpiewać. Będę śpiewać. Ale obok ciebie na scenie? Będzie śpiewać również Iwona Lorenz, Mariusz Lubomski, będzie kwartet wokalny jeszcze nam towarzyszył. Il Canto, znakomity kwartet. Tak jest. Będzie Maria Pomianowska na różnych swoich dziwnych instrumentach. Tak? Suka biłgorajska. Fidele, ale też będzie śpiewać. Będzie śpiewać, będzie cały jej zespół. Do tego będą jeszcze muzycy jazzowi. Tutaj Sebastian Frankiewicz, Wojtek Pulcyn i na gitarze Marcin Olak. Ryszard oczywiście obecny tutaj. No i to połączenie wydaje mi się ciekawe. Ja z Marią jeszcze nigdy nic nie robiłam, z Iwoną się znamy. Już śpiewałyśmy kiedyś razem. Natomiast to połączenie tej muzyki ludowej i jazzu przede wszystkim zdarzało się już często, bo to choćby Zbyszek Namysłowski. Tak, czerpie bardzo tradycji. Bo to są po prostu dobre melodie. I wdzięczny temat, prawda? To jest dobry temat do tego, żeby na nim pracować. I tutaj właściwie można powiedzieć, że są w pewnym sensie dwa zespoły, połączenie dwóch zespołów, dwóch zupełnie różnych światów. Więc nawet dla mnie trzech, to jest... bo jeszcze Il Canto to reprezentuje świat muzyki klasycznej. Muzyki klasycznej, prawda? Dokładnie. Więc to myślę, że dla mnie to będzie największą przygodą i myślę, że to może coś powstać z tego intrygującego. Znaczy wiem na pewno, bo już jesteśmy po próbach pierwszych. Tak, materiał oryginalny pieśni wielkopostnych jest strasznie stary. Starszy niż kolędy. Myśmy, zarówno ja, jak i Maria Pomianowska, wykonali jakiś czas temu pracę taką prawdziwą muzykologiczną. Bo skąd się wziął w ogóle projekt, żeby to wszystko połączyć? Ja wydałem 10 lat temu płytę O duszo wszelka. Słyszeliśmy jej fragment. To była pieśń wykonana przez Iwonę Lorenz, która też będzie zagrana na tych naszych koncertach. To było już 10 lat temu. Trójka zresztą miała patronat nad tą płytą. Mieliśmy koncert w studiu Agnieszki Osieckiej. Wtedy była tam między innymi Kasia Groniec, której w tej chwili z nami nie będzie. Druga płyta, która jest właśnie częścią tego koncertu, to jest płyta Marii Pomianowskiej, Stwórcy Łaskawy, która ukazała się rok temu. I myśmy z Marią po wydaniu tej płyty stwierdzili, rany, tu mamy takie dwa materiały, które w taki sposób mądry i twórczy można połączyć, co może zaowocować spektakularnymi koncertami. Bo musimy śmiało powiedzieć, że nikt wcześniej nie zrobił czegoś takiego, co robimy my. Bo oczywiście płyty z pieśniami wielkopostnymi były wcześniej, tak? Staszek Stojka, tak, Antonina Krzysztoń, tak? Ale właściwie nikt nie wyprowadził tych pieśni do tak wielkich sal koncertowych, jak my to zrobiliśmy, i nie wprowadził na scenę tak wielkiego zespołu i tak znakomitych artystów. Także mam poczucie takie, że robimy coś niezwykłego i dostarczymy Państwu moc przeżyć, bo muzyka będzie niezwykle intrygująca. Właśnie przez to połączenie różnych gatunków i muzyków wywodzących się z różnych środowisk. To już za tydzień pierwsze z tych koncertów. 11 marca sala koncertowa NOSPR w Katowicach, a potem 19 marca Filharmonia. Niestety. Są zmiany w trakcie, ten koncert musieliśmy odwołać. Czyli nie ma tego koncertu względów w Kielcach. Tak, są trzy koncerty duże. Właśnie ten, o którym mówiliśmy, w NOSPR-ze w Katowicach. Później 5 kwietnia gramy w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu. Też przepiękna sala na 1000 osób. I ostatni koncert 11 kwietnia w Teatrze Muzycznym Roma w sali koncertowej w Warszawie. To już będzie wielki tydzień. Także gramy trzy duże koncerty. Zapraszamy Państwa zatem serdecznie na te koncerty. Dorota Miśkiewicz, Ryszard Wojciul, goście Trójki. Bardzo Wam dziękuję za spotkanie. Dziękujemy. I za rozmowę.